Аўдыёкнігі бібліятэкі свабоды. Уладзімір Арлоў. Пакуль ляціць страла. Днямі былі ўсёй сям'ёй у бібліятэцы на сустрэчы з адным з беларускіх праваслаўных іерархаў. На маё пытанне, як уладыка ставіцца да вашых кніг, ён сказаў, што не хацеў бы, каб іх чыталі дзеці. Маўляў, дзеці не могуць крытычна ставіцца да сцвярджэнняў Арлова пра адвечную варожасць Расіі да Беларусі. У сапраўднасці ж, маўляў, расейцы заўсёды прыходзілі на дапамогу братняму народу, баронячы праваслаўных беларусаў-адзінаверцаў ад нацыянальнага і рэлігійнага прыгнёту. Што б вы, хай сабе і завочна, адказалі царкоўнаму апаненту? Ярослаў і Вера. Ведаеце, пра тую сустрэчу ў бібліятэцы я чуў ўжо не раз. Прапанаваў бы ўладыку замест ідэалагічных догмаў звярнуцца да гісторыі. Мікалай Карамзін лічыў, што яна мусіць быць злапомнаю. Напэўна, расійскі гісторык і пісьменнік меў на ўвазе не пошук падставаў для прэтэнзій, канфліктаў і войнаў, нехай нават газавых. Ён хацеў падкрэсліць важнасць памяці для вызначэння, кажучы сучаснай моваю, каардынатаў быцця народу ў гістарычным часе. Аднак дачыненне Масковія, затым Расіі з вялікім княствам літоўскім і пазней з Рэччу Паспалітай цягам стагоддзяў вызначаліся якраз войнамі. Яны пачаліся, ледзьве ўсходнія суседзі паспелі вызваліцца ад манголо-татарскага прыгнёту. Масковія ўспадчыла дзяржаўную будову Арды і, па сутнасці, зрабілася яе адлюстраваннем. Пра гэта сведчылі зорскае адзінаўладдзе, сляпая падначаленасць халопаў государевых, чынгісханаўская ідэя панавання над усім светам. У татараў пазычылі і арганізацыю войска, і тактыку выпаленай зямлі і нялюдскія расправы з насельніцтвам сумежных дзяржаваў, што было прадэманстравана ўжо пры знішчэнні Новгарадскай рэспублікі. Пасля захопу туркамі ў 1453 годзе Канстантынополю Масква заявіла пра свае прэтэнзіі на ролю Трэцяга Рыму. Іван III абвясціў сябе абаронцам праваслаўных усходняй Еўропы і запатрабаваў ад нашага вялікага князя Казімера Ягайлавіча Полацка, Віцебска, Смаленска ды іных земель рускіх. Адзначым, што тыя землі ў складзе Масковіі ніколі не былі. А паколькі быць там аніякай ахвоты не мелі, усходні сусед распачаў з Літвой Беларусю першую вайну. Яна доўжылася з 1492 да 1494 году. Потым была другая, 1500-1503, трэцяя, 1507-1508 гады, чацвёртая, 1512-1522, пятая вайна, 1534-1537. Пра тое, як адбывалася гэтак званая абарона беларусаў адзінаверцаў ад прыгнёту, апавядаюць летапісы і хронікі, ды безліч іншых дакументаў. Маскоўскія ваяводы радасна пісалі Васілю III: «Землю паваявалі мала недавільны, везде агонь пускалі, і шкоды чынілі, і палону на колька 10 000 взялі». А вось паведамленне летапісца пра подзвігі князя Андрэя Курбскага пад Віцебскам. «Астрог взялі і пазглі, і пасады ў горада все пазглі, і наряд в астрогі паімалі, і людзей в астрогі многіх пабілі, і сёлыя дзеревні около Віцебска пазглі і паваявалі». Апрача некалькіх касцёлаў, князь Курбскі са сваімі галаварэзамі спаліў 24 праваслаўныя храмы і люта расправіўся з беларускім палонам. Дарэчы, праз некалькі гадоў, збегшы ад Івана Жахлівага, ён напіша былому гаспадару, што той затварыў землю рускую аківадавай цвердыні. У гэтую цвердыню крамлёўскія валадары хацелі зачыніць і іншыя землі, дакуль дацягнуцца. Якога вызвалення можна было чакаць ад такіх суседзяў? Не выпадкова айчынныя летапісцы, а яны таксама належалі да царквы грэцкага абраду, называлі Васіля III і ягоных спадкаемцаў ворагамі і супастатамі веры хрысціянская, праваслаўная. Я нагадаў бы владыку, што за такую братнюю дапамогу продкі шчодра аддзячылі ў 1514 годзе пад Воршай, разграміўшы амаль утрая большую за нашыя збройныя сілы маскоўскую арду. Перамогу над захопнікамі святкавала войска, дзе пераважную большыню складалі менавіта праваслаўныя беларусы-літвіны. Гэта было сведчаннем іхняга дзяржаўнага патрыятызму. Ён яскрава выявіўся і тады, калі з захопленага Смаленску ў вялікае княства ўцякло 50 баярскіх і шмат мешчанскіх праваслаўных родаў. Хрэстаматыйныя прыклады такога вызвалення дала чарговая вайна 1558-1582 гадоў, вядомая як інфлянская, а ў расійскай гістарыяграфіі як лівонская. Авалодаўшы ў 1563 годзе Полацкам, государь бацюшка Іван IV пачатку загадаў выразаць або ўтапіць усіх несматлікіх жыхароў каталікоў і юдэяў, а затым узяўся за праваслаўных. Іх абвясцілі палоннымі і большую частку пагналі зімовымі дарогамі на ўсход. У хроніцы еўрапейскай сарматы, выдадзенай Александрам Гваніні, які быў віцебскім камендантам, паведамляецца, што маскоўцы вывелі з Полацку 50-тысячны палон. Гісторык і сведка падзеяў Мацей Стрыйкоўскі, які служыў у войску княства выведнікам, у сваёй хроніцы польскай, літоўскай, замойскай і ўсяе Русі дадае, што праваслаўных палачанаў, у тым ліку жанчыны дзяцей, вялі не па-хрысціянску, а гналі зімовымі дарогамі, як юдэяў да Бабілёну. Гналі злыганых вяроўкамі, абы як апранутых, і амаль не кармілі. Людзі тысячамі гінулі ў сумётах, і на радзіму амаль ніхто ўжо не вярнуўся. А потым была самая жудасная ў нашай гісторыі вайна. Не з фашысцкімі акупантамі, як магчыма нехта падумаў, а з расейскімі захопнікамі. У сярэдзіне 17-го стагоддзя тыя спалілі і ператварылі ў руіны дзясяткі гарадоў і мястэчак. Амаль цалкам выразалі Амстыслаў, заняўшы Вільню, без разбору гвалцілі і каталіцкіх, і праваслаўных манашак. Палонных прадавалі маскоўскім памешчыкам за 3-5 рублёў за чалавека. А таксама адпраўлялі ў Астрахань, дзе беларусаў скуплялі гандляры рабамі з Асманскай імперыі. Навошта столькі крыўды, крадзяжоў і забойстваў, за што ў кожным месцы чуецца плач і льюцца слёзы. У роспачы пісаў да царскіх ваяводаў праваслаўны заўважам епіскап полацкі і віцебскі Каліст. Адказам на зверствы стаў масавы партызанскі рух. Найбольш дзейсны адпор ад самага пачатку вайны акупанты атрымлівалі на Смаленшчыне, а таксама ў Прыдзвінні і на Магілеўшчыне, дзе партызаны не раз уступалі ў адкрытыя баі з расейскімі войскамі. 1 лютага 1661 году жыхары Магілёва, не вытрымаўшы гвалту і бясконца арбавання, сказалі, так бы мовіць, свой дзякуй, выразаўшы увесь 7-тысячны царскі гарнізон. У вайне 1654-1667 гадоў Беларусь страціла больш за 50% насельніцтва. Пра гэта цяпер можна прачытаць ўжо не толькі ў сенсацыйнай для свайго часу кнізе Геннадзя Сагановіча «Невядомая вайна» або ў кнігах Харлова ці Анатоля Тараса, але і ў падручніках гісторыі. Якраз у той дэмаграфічнай, эканамічнай, культурнай катастрофе палягаюць прычыны шмат якіх нашых сучасных праблемаў і няшчасцяў. Я запытаўся пуладыку, чаму яму так не даспадобы, што беларускія дзеці будуць ведаць гэтыя факты. Можа таму, што расейскае праваслаўе заўсёды было прыдаткам дзяржаўнай машыны і сырвільна падтрымлівала яе захопніцкую палітыку. Падчас таго крывавага патопу сярэдзіны 17-го стагоддзя маскоўскі патрыарх Нікан склаў разам з царом Алексеем Міхайловічам велічны і паспяхова перавыкананы план перасялення ў Масковію 300 000 беларусаў. У выніку трох падзелаў Рэчы Паспалітай, мара свецкіх і царкоўных расейскіх валадароў здзейснілася. Беларусь была інкарпараваная і ператвораная ў калонію. Але тут пачынаецца ўжо іншая гісторыя.